maha sihi manam xéti fookay ci dess nak bu dé ci upsé day am ñetti wax wax du wax ak dagan ak du wax ak sit ak du wax ak arab te arab nga mo gëna wor tax mëna wax ni maha sihi salasatu aqwalin bi siyadati al-hurmati wa huwa arjahuha wa amma fi ghayri an-nikahi fal-hurmatu fi jami'i qawlan wahidan wa law kana fi haqiqatin aw khitanin aw hajjin aw qudumin min safari manam bu fekke ne lolu du upsé mbolam xéti fooka yépp ngay bolé bu génné ben ñépp dañ koy aramal nénañu mo xam day gënté mo xam day xétu xaraf la muy xétu aji niki ku ñu bisé ci aj wala ku ñu bisé ci benen tukki yépp rek mom jappal né aram ga gëna wor ci xéti fooka yoy yépp wa kiraa'u kafirin aguñe am yafar ka abdin lu melni ab jaab ni mu tégalé baaji day melni wa kiraa'u ka abdin kafirin ne kaafir dafa nek naati ci habdin ji manam ka habdin ji motax na fi ko nonu nek na ci yeñu sip yow julit bi nga dem defal ab yefer bu lay fay tax da xaw na ro soofel sa bop ci kanam yefer bobé ci sartum nak sax lolé nga diko defal mu lay fay fekk momu dagan bu fekke lam lay deflo dina ci fay dafa nek lu aram melne nar sangara wala sam ay mbam xox su boba mom day aram nga dem ko defal mu la ci fay batay bu fekke ne da nga far fete ak mom wereer nek mudanam nek ab boye bitam day aram don ci soxlam lay defal mom ayut ye yar na ñoo bok atté ci bo xé liggéey ñu sét lañ la wara fay bu fay la ko waye dañuy tékkalé bu fekke lañ ko don defal dafa nek lu aram kon lay la cey fay nenañu dañ koy nangu saraxé ko ndax yaré la ko bu ëllëgé do ko defati bu féké lañ ko doon defal nak fété nga fété mom rek la won bañan da doon nga won ab boyam rek la won bañan waye téw nak bu dagan la won niki nga nekkon bu daanam diko toggal ak fété la ko ci kër ga bu fété la wër wër su baba dox nga alam waye lu téw bu nga fayé itam pay ga ya ko mom kenn duko nangu bi nga xamni mo dagan nak moy yo dal ni ngay defal yeufal bi defal ko ko mom dong da nga nek am ko melni am ñaw kat wala tabax kat wala teug kat dang ko defal julit dang ko defal yeufal nga nek sa atelier bop rek ku ñew nga defal ko ñoy jamana kon ab yeufal ñew nga defal ko ni ngay defal julit lola dagan na sibuñu ko mom lu sara bale di tank di wax na hasiluhu annahu yukrahu lil muslimi ay yukriya nafsuhu aw waladuhu aw habdahu لكافر حيث كان يستبد بحمله ولم يكن تحت يده ولم يقتره في فعل محرم البني سيب دال موي لولا غاي لغي يفر بو دونغ كاي دافال فيتي فيتي ولا نغا دي اب بويام نيك تي كرام ديكو لغيين نال نيم جامو واي نك دوتي لي غاي لغي موم موم ريك غا ديكو دافال دا غاي خايشي نك ديكو لغيين باغي غونت ديكو لغيين نيكو سي اي لوخو مو وري لا dina la bëtt ko neex da nga ñu la gëj rek bu dal lay fay waye no duté mom rek day lëgël du lëgël keneen bu mo la ñu xëp dé bu féké né légui da nga fété ci loxo bu wër niki don bu daana la bu dal koy nampal di fayo bu jigeen di nampal di fayo bu dem tété yo do bu yëfër di ko nampal ñukoy fay a su boba day arab patay bu dé ñu koy xewon légui jëf ci arab itam ni kinal sangara yo bu tay day arab motax bu jallu ne fa in lam yastabid al kafiru bi hamalil muslimi ka khayatin yaridu alayhi al muslimu wal kafiru fa yajusu wa in kana tahta yadihi ka ajiri khidmati baytihi wa mawdihati waladihi harama wa fusiqa wa lahu ajru ma hamila wa kadha in istajarahu fi muharramin ka hasri khamrin wa ra'yi khinzirin ولكن يتصدق بالاجره عليه ادبا له كان عبد الله مور سي بوبم با دومم باب جامم كين دي سي لغيال اب يفر فكي لانكوي لغيالو دا فا نيك لو ارام موم نيكي نال سانغرا با بام خوخ بايو كو مورو موم دي ارام دي بوكو يون يي دي نديكو فكي خاص نكو لغيال بان فاي كو يت لانكو جافاي دنج كوي سراخي داخ ياري كوكو باتاي دانا ارام بو دال ديم دون mu daana ba ab boyam bu fete ko bu reer nga xamne sax do ko andi lek ak nan ak yi nga xamne mom do mel ak jaamu bu weer kok mo tam day aram don ci sax gis nga lolé bu koy defal demé ci arabu niki andi aw ñam baayo du ko té arab bi dagan nak moy nga xamne rek du bu beccé la yor te ñepp la ci maas la julit ak yéfer ku ñew rek bu defal la koku mom dagan na waye bu fekkone sax beccé momé da ko jak yéne yéfer ba rek la koy defal tam su boba nak moy bañu sip bu ñenti anam yoolé ci mo binaa'u masjidin ak tawax jakka ñu kiraay ngir luwé la bokku na ci sip nga tawax jakka ngir diko luwé jé ci julli waaw ba sax benen ñeeg rek bo xamé dafa julli nga luwé kenn bu fa julli da lay fay lool sip nañ ko ci wax na fofu na patna sédat ndax wal mashhur adamul jawazi manam luwé jakka wala luwé kenn borom ak ñeeg bu dafa julli ñu nonu wax ji gëna war mo dañ ko arabal waaw ñak dagal gi mo mo la siw dañu upp ci ñu nek ngir mo lay wax wa sukuna sip nañu bekké waaji foko ho ci kaw jakka ja aw neena jakka ji fetti na suuf yow nga dekké ci kaw ga tim ko aw lool lay batay sip nañ ko adu ci ara waaye bu sañu dal jakka ji dañ ko armal bu nga xamné légui do ko dekk tim ko sip gogu dafa am ñukoy tak ci bu fekké fa nga nek ci kaw tim jakka ji dang fa nek soxna wala jamono yi jambu ji amé nga nek fa jébeur di jotté ak mom tim jakka ji ñu wax lool day mën toroxal jakka ji wa amna nak ño xamni ño xamni mutu la xam mom nek fa soxna ñak fa nek ku melni soxna ño ci mo du tay sip ko ñu jall nak ci sarti ijara bi mën faxatin ci ndariñ ñu tornu bi mën faxatin ji dafa sori waye ma nga delu ja ndal bi buntu bi ci xatul ijara fi tay jëm waxan tamale ko buntu bi ci la dal nak ci sarti yene bi mën faxatin ci ndariñ ta taqawmu lol dana am walaar lol dana xayma moy lol dana am walaar wa tax sara bi ne ta taqaw moy ay la haqimatu na am walaar fala tasihu al ijaratu bi manfaatin tafihatin haqiratin jiddan yani lo xamne lu tuta tu lu xebo xebo la nga xamne la haqimatu laha kal iqad min nar al khattab ne na ukhtalifa fi furu'in بناء على أن المنفعه فيها متقومة أم لا منها إجارة مصحف للقراءة فيه وإجارة شجر للتجفيف عليه الحطام لأن أمنا يعطيه خم دين جاوته نخ جسيب بخم نخ جرين لا أمن صلى الله جارين لوية جوالة جاروكو ملنى لبكو مسالة نقملنى لوية أبكامل نخ جانجة وكوهون دامنى جامن وكامل جفيمان ñu ko ñu jang gi jang ci war na am solo lool lool mom war na am dari lool xana ko koy luyé kay te duñ ko am li ngi yalla kay lañu wax ah lool daal la gëna mëno lim ci tek nak luyé nit garab ndax bu wër ca la mu wër gi mu woon ah koku nak mom mëna am xeyru mu ñak sun way mo nit mbiri daal da melni mi ngi tek ko ci tollu way rek la nga tollu ko xam mo tam lool mëna am dari lool ci yow taal sawara wañu ci legi da melni ko ñu fekkon def sawara jafé lool nga xam ni legi amna fo la lool melni ko ndoraay da nga xana ko tak seen jamono jëk nga xamne fekk sa ra jamono gëti bu ci tal rek mom japp na ko xam da nak amul ben xeyna amul ben walaar da jani ci qudira lan atanef na ala taslimiha ci jëbleem ana bokku na ci sarti ijara ndal li ñu mën ko joxe ñu waxe bu jigo ñu mëna jëng ngal li jox ko ma tax sarabina qala al qarafi ihtiraz min ijari akhrasa lil kalam wa ahma min ibsari wa ardin la ma alaha min shirahatin aw khamara al ma'u wa nadara inkishafu wahnaha aw neena li tax ñu ne ñu mëna jël ndariñ la jëbëlé moy ku mëna bu ñu mëna su ko fay ngir mu waxal la tax mën ta wax du mëna li waxe ba jëbëlé la mëna waxal wala gumba da ko fay ci mu xolal la ndax mën ta xol ak suuf so xamne legi toy dañ koy baye est ce mo ñu ngi baye wala ndox mi ko mur ba nga xamne la jaar fenn ba jikko mu sax te bu xasse ndox na xeta ci kaw ñu neew neew lay ndox ni dañ le talibé rek te wala walakin ma sabal mu dawana ti jawasu ha fi akhirati in lam yanqut ku mu jikki moy ndox mi mur na soosi te ñu neew neew lay mure ko ne bu fekke ne fo mu tew xamne bu yalla dogalé mu mure ko nga jall ñu fekke ne muy ko nga baye ko ko ñu neew lu mu dawana gëna wone moy dawan bilastifa'i hayyin ci lu do ne soqet jëm qasdun ci jëblo manam bokku na ci sarti ijara lolé nga xamné mom nga muyé nga man ko xop jarignu ca té do ci fekk jëm dina leg nga ne ko soxat jëlé ko ca buna ko fekk na lolé moy la nga ci jumbo niki do muyé garab ngir meñat ma lolé xeyna sa amna fu ko amé ak wobal dang ko gis ci kanam toti waye bu anam goge des ko man wala nga muyé ak dir ngir jëmmi sooma nga ci raté da xam nga jëmmi sooma bok meñatu garab ga ñoy mom ci nek jëm la jone soxete ci jëm ja te dul ci wat da nga bëgg li ngay muyé nga man ci jarañu te do ci ne soxte jëm ci la ci do xamne mom nga ci jumbo naka jek ba ñu bëgg lu ye dina xam nga auto boko muyé dina la yobbu ba soxal la fu nga bëgg te du tax mu am jëm ci ne soxte jëlé ko ja wala kër ba tay non boko muyé gi dëkke donc da nga ci dëkk te du am jëm ci soxte gënne ko ja da fakk may nga jumbo naka jek ba ngay muyé ay wala nañu war nañu ay jigen nampal ñukoy fay na xam nga xala ba da namp sawma mu jëm jëne leen ñu bay ko ci mu tam delu wat ci mom ay lol wax nañ ñu ko daganal ngir lor ji mu yiti woon ko yiti mo tax ñu daganal ko sama bu wax na ibnu kharafa tane na shartul man fahati in kanu stifaiha duna dhahabi hayn itam wala ci xastan ci tay nak moy bu fekkone du ñu ko ci woon da ca far am rek comme mom doy amna benen sara bo xamni bokoy xol day bisale lolu dama ne bindu nuyu ay yere nga diko sol xam nga day melni man na lenni manam jëmmi yere lan la dem xam nga sol ko da koy taxarap way lolu dulu ci won lolu ah kon amna ci way dulu ko ja motax sara bo day wax na waxal mu ko qasdan ihtarasu bihi min ijarati thiyab wa nahwiha fa inna ba'daha wa in dhahaba bi istimali لكن بحكم الطباهي ولم يقصد بخلاف الثمرة والشاتي ويتناك بفاكوني دفو بغل ليه مينيات ولا صوم قد خان مينيام دوكو لك جمع جي جوكو ما صوم دوكو ينام جمع جي جوكو دوام سوري بلنك من نو دالو تلان وخمني دنيا سارتو نمي ميه با لنكو يدفلو ديكو جفاي ما امدرين لو خمني يرن جاتنو كنيري واو ما نام ابدو سوخي دوكو مسال جيني bunne tataqawamu ay mune ay la haqimatun sharhan law talafat e wala ro xamne tay bu sankoon yon japp ni wala la bu set lu ca wara tegu mune ihtirasan han ra'ihatir rayahin wa nahwiha a ma lu may xel nga xam ñoom ñu am xel bu neex ka ko mom jox na nga fon te nga fay ko a ko ko dañu japp ne lolu du man mel lu am solo mom xel yu neex yi ko ko laay joos istijaru ali shami aw ngam yeko ngir fon deret wa kasa al basatin wa nahu halil furjati ngir ciatan furja batay wadana nir wa nahu halil tasyinil hawaniti manam tay nit ñu la ay dinar wala ñu demé nonu nga diko rafetal sen ñu rek aw wala lay mu lay nuy ay photo baye rek nga diko taf ci sen ñu mu rafetal rek yépp dañu japp ne mu ngel mom jalle nak tag na ca wa kasa alatun nahwi xatu ñu dugay fay ñu am ko ne nak ñu japp ñu am ñari ak batay wa ta'limul arga anghami anham manam dama kenn ñu ci baway dama ko ñu fay la ñepp dañ koy ay ndax gis ñu dañ dañu ay lool kon dañ wa ay ko jang la ay wërista mang ko jang kenn ñu ci fay ibla khimata laha sharham ñu tamu ta ki sala tasihu ijaratu ma zikra wa tufsahu in waqahat wala wajadat ko dem ko ay taw fa ko ndawal ngum ko won ñege dindi ko te bu ngeen dindé fay do jaba do jor ñu ngi wax liñ ci tega ton tam ci xudira khalaatis li ni haa mu yaatu ma ñu ko misal fi falaay joos istijaru abikhin aw bahirin sharirin aw shayin khayrin mamluk ngir mu ujiri ba xey ci fi tollu won nak ci dinastifaay haynin qasdan la waxna wa hadha sadiqun bi an la yakuna hunaka istifaa haynin aslan أو كان هناك استيفاء حين من غير قصد فالأولى كإجارة دابة لركوب أو حمل والثاني كإجارة الشجر للتجفيف عليها معلم دا واخني لب لوي لوي لو خامني دا ngay jël ndariñ lola niko soxet ci jëm jëm jëm dem xam dara ci am jeexit koku dañ wal bu fekke dang ko ci djoglu way wa li nga xamne nak legi da nan sax lo ci ne soxit mu djok ci way djoglu ko ci won moy mene nga wé garab yi ngir wër ja manam wër ba am lum ci bind ci xob yaak jëm ni banté way lool du won lo djoglu da wër ba rek nga djoglu won mo ngi tollu won ci blistifa ay zainin qasdan ga dolli ci wala hadirin du ciagne ak tere hadir moy ay manhin blistifa ya fala tajusu al ijaratu halaban muhin sharhan ka qatlin aw qatlin aw darbin hudwana manam ki fay nit mu rayal la do ba mu dagal la dara ca mom ci yaram ba bor ko te lolep du togn xamna ni fekkone fayam tolo bo xamna won mo set ba jox lako mo meun nga set ko won mu defal lako nga fay ko mo nga son nga ci bindu besu ay def ko ci tan non lañu tere la ko lolu ko nit fay ken mu la koy defal yaram wa tahayyunin ak amun ak rañatu fa djiglu wala tahayyunin man la ngay meuna defu di ca fay day don lo xamne du dañ ko sakku ci jëm bi nek wax man ko sakku jëm bi nek ñu war ko def mom ñu kenn mën ko defal nga fay ko djim ay talabul manfaati min kulli mukallafin bi hayni wala khayra farbi tarhibatin wa dhan masal hashura wa haji tatawuhin wa umratin وتجهي سميت متحين والتقاط نقطة قيف عليها القيانة فلا تسيء الإجارة على شيء منها لتعينه على الأجير سايلا لراني كوتي ونغرف كدال خمسة يوكو بندال دوما نفاي كن نمو دفل لكو نوصا من نابل نيك فرطة من نارا كي فبر يفرطة واي جنبي نيك الفبر كي نمو نفاوت كن رجل يوريو باور ديسو تنقرت با أجن با همرا يوخم نتوبر ولن تخل نمانكو wala ñu bo xam ya ko rawayal ndax yow yow dama la ko mën te wala war ko ko wala fay kenen ndax ñu wax ci wala war wala ñu leer lo xam ni soko fere bu kenn fere mu sakal ko taxé te boko fere am ko te bu tal ni sam ko borom ñew ko ko faaw nga far ko te boko mëna far lo kenen yépp ndam da la war barañ ko ci yow mëna ci afay kenn mëna ko def wala mu safan doon te ab kamil la wala mu safan mu jël yu ko ci ay te bëgg wone ne bu sarti yo dajé manasna ñuy loola dara ñoo ta fay ñu doon te kamil la sax ñu ngal ñoo ko nak legi jang ja ala ñu ni dagan na am na ñu neela lo tay nak ba japp ne ñu ko japp ne jarul am ñoo walaar ba ñu wañi at yi nga xamne dañ ca wuté ci sañu ci ijaram ba sañu su ko ci boole won na ca minha ijaratu mustaqim lil qira'ati fihi waye bobu tam waxon na ni da lol mom ñu wara am jëriñ la bu baaxa baaxa baax rawante ni bu dé jàmm yo xamné kamil dafa jowé wa arwal aksuf qamara ko xamara so xamné nur nako ma waxa ndoxam ci ca tag ni wala ma na dara tan yow in kishafuhu am muriko té sax da naka la ndox mo dañ ci ko ñewna da am ñuko ayé ayo ñu waxé mom ayé ko nes nako motax mu né wala dara ay xalla jiddan inkishafu ay zawalul mayi halil ardi fa yasimu kirauha wala mayu al kafiru ghamiruha ñeen nga lako fekk ndox mu bari ma mur ko wañu dara wa annama la tankashifu aslan fala yasihu kirauha li hadamil qudrati ala taslimiha la xamna mo ndox mu lako ta du tag ko bukk sa yu nek ndox me ko war rek do ñu ko bay ko ñu ko le وقالوا بان ابن الحاج بن لا تجوز إجارة الأرض للاستراحة وماؤها غامر وانكشافه نادر إن معرفة أن الظاهر المدون والموازي جواسه وإنما منحه الخير كأنك آية وآية المدون ونمان هذا الله وشجرا أدبان تدعي أقرب وتجفيه من جنوية ربوه عليها أجكال غربية هل أحسن تلك المعرفة ابن حبل السلام nga xamna ni amna ay nafar yo xamna ci awote ñu japp na la ñu ko dalla bu sama sunu taamu ñu japp ni leer garab ñu ci la bok ñu ni ay garab ndax wa ci ay ñeeri mo rek am ñu napp ni lolu ñu mel ni jar di ci fay kenn kon dama nak am ñu tam ndarin la jar nako man nako doole ci nga xamne man na ko ayut motax mo tam da wañ xalal ahsan bo topale ba nga rafa ibn khalid salam wal hal ahsan inda ibn khalid salam min qawlayn dhakarahuma ibn hajj bi qawlihi fi ijahati shajari li takfifi siyabi qawlayn la li akhdi tamaratihi du ci agenu ngir jël meñatam aw shaat wal abgat ñu lié ko li la bari ha ngi am soow xam dañu santone ñu ngi lié bu doon lo xam nga ci def soxit jëriñ jëlé ko ci te xam nga bu day fekké nga lé garab ngir meñat ma wala nga lépp gatt ngir soow ma loolu kon da cey am waye na fofu nga set luat ni kat gatt yi amna sart yo xamni bu ca dajé da nga mëna lé gatt ba nak borom soow dal manam ngir soow kessé ma do la son ñu son ko ci gannaaw xawna sori nak waye bo ci dello da nga gis sarté bu bari won loolu waye bu ca sarté dajé loolu mëna am garam ñu wax ni tam ni señu suko ñu ngir meñat mayit anam ci bëgg tek légui lo xamni mom def nañ ci japp dal nga xamni garam yi da nek ci soof sa da nga ñu soof sa mu na kër ga da far sartali nak garam yi ci nek tay meñ bu ñu yowale meñat moma bu ci sarté dajé mom dess na ko man waxtu fa jéggalé na ma garab nga xamni ci addu nek na ci soof sa ma la wéssit li fa ëpp ala suñu ci ci yar ba bu taxlu ni ci xeyma ga mana bu fekke da nga bëgg ñu suuf wala kër fekk nak ay garab yu am meñet nekk ci do bëgg sartali nak legi meñetu garab yi ci nek dañ ko jëriño kon sartu bu moy buñ xeyma jëmmi suuf sa fu xeyma am tollu xeyma itam meñet ma at bu nek na muy digg do mo ci la cey ñor ñu jëmmi ci fere ak ciona ya nak bu nopi ñu doole nak legi xeyma meñet ma moom yi nga xayma ci digg doomu ak xayma yi ñu askur ga su fekkee ne doo leen boole nga wul bëti ku nag berfee xayma yi meññat ma seet ko ci total bi lépp lépp bu fekkee dañu tolloo ceer ba rek baa nga xam ni sax duma ceer ba kon dana dagal waaye bu fekkee ne boo ko seetloo mu ëpp ceer ba kon du dagal ma ne bu ne woon suuf si ñu ngi koy xayma ci liyaas ñaar fukki junni meññat mi nga xam ne moo noore ci garab itam su fekkee ne seet ne at mu nekk na muy digg doo moo daal dana war a mat fukki junni ba génne fere yi kon xam nga boo boolee lépp ci total fanweer lay doon booy bitikoo ber nag xëy nay meñatum garab yi kon da cay tolloo ko ceer rek yem ci ndax dañoom lépp fanweer la te moom xëy nay meñat mi fukk la kon fukk mooy ceerub fanweer waaw su fekkee ne kon du mañ xëy na meñat mi dafa nekk fukk baa mutul fukk sax waaw kon dina dagan nga sartaale meñatum garab ya bokk ca kër ga ñuy luwee baa suuf sa ñuy luwee waaye bu fekkoon ne tey bi nga ne xaymay suuf si ak yaasam dafa war a mat ñaar fukk meññat ma nag moom bëgg a mat moo itam ñaar fukk baa fukk juróom su boobaa kon seetlu nga ne xaymay meññat mi ëpp na ceerub bu totaalee su boobaa nag kon du dagal wa ma alifatu zalika an yu xawwama kidaaul ardi aw addaari bi xayri charti tamarati فإن قيل حشرة قيل ما قيمة الثمرة فيما عرف مما تطهم كل هامل بعد طرح قيمة المؤنة والعمل فيعلم الوسط من ذلك فإن قيل خمسة أو أقل جاز لا مسألة في بنوان لياس السوسي باكر جميع خيمام جميع خيم نفك نلمان الميمام نلخان الميمام من أرمناك كمان دقلوم ونجوني فريبا نطي لخ خيمام نجرم nga juroom bopp boole fukk ñu fukk juróom te kon juróom mooy ceeru fukk juróom moo tax lii ñu xinaa yi du caagee ni jàng la way dañoo boole woon ci njariñ yi tax nga mën a def lu dara fay mbaa ñu def loola fay fay la loola yoon jàpp ni njariñ la waaye way moom yoon da koo aaye da ne musiba yow kon nag léegi ngay jàngal kenn way mu la fay mbaa kenn du ko jàng kenn mu du ko ca fay loolu lañ koy aaye أتو صلى بنا وهذا من مفهوم بلا خبر بلا ولا خبر جو خنت كان ولا تري دل ما دير لي كان كوي ديغي واخو لي صلى مسلم صح ما كتي واخنا لا خلاف في حرمة أجر المغنية والنائحة ولا في حرمة ما يأخذه الكاهن ما نام كو خامني دي واي نيكوي فاي ندير واي با كوي ديجيتو ديجيتو موي جوي كو فاتو ديكو نيهانتال ملي موس موي جوي wala kuy jabar ñu koy jox ci jabar ka dara yépp naa sa nañ ci liwu aram la yoo duxooli xaaidin ak duggub aji mbërëb ni masjid yi ñeeri bala jàkk neena bu nga nee lépp luñ aaye su ñoo fay kenn mu def ko kon jigéen bu amee deret ñu ko aaye woon dugg jàkk kon nga di ko fay mu dugg jàkk di ko bale loolu dana aram ndax aram na mu dugg jàkk moo tax aw daarin wala muy keur ni tut taxasal ngir bu def japp ko kam ni satal ni eglise ni jamu kay yi aw ne sa keur da fen sax mu yakku ci soufu yalla ci ngir ko ni ay yeefo ni koy def jamu kay ba ñu fay def leneen lu aram waaw wax du ni ki ñu ko sax ñu fay jaay sangara ba ñu fay jaay mbam xox an dal ci gattal fo mom rek ci kaw souf aram na ñu ko wax ñu fay def yalla da ko ay ñu fay def yalla ay rek ta aram gu ñu leen ko ta bay hiya ni ci ak jaay ñu taari ko ngir lolé wa jaay yu nang ñu bëgg jaay ta nga xam ni ki koy jaay da koy jëfëndiko ci yalla ay te nga xam ko xamato ko wa da nga jaay ko mo souf ci ni kër jëj yam wa tu sudi khasara xef na nak bil kiray ci niyas ba aw neena nak bo luyé sa kër mba sa souf ko xam na cey def ni yalla ay bu ko yoon yegge ni jëm dañ la ci fayal saraxé ko ndax yarala ko bo luyé do ko doxati man la ci taxé da koy nangu legui nak mu sarax saraxé ko ndax do lay ngoy ko defati boko jaayé nak mu ne wa bi fadlati tamani ak ci def ci ndëgg na wax ci dang koy jaay mom ta lañ ko jaay ëpp bu ko kenn doon jënd ci yoon ndax am na ci ko def ñu bënde dañ mo fay lu bari bari ci wa ndax am na ko dëkk ci bari wa ñoom ko fa kenn ko jaay ñu ñu wara jaar yoon day di ñay yoon day na mu ñëgg ñëgg yoron bayil la rek lu tollo do ko ñay ñëgg jaay rek da res ñu mëna ngoo wa ñu ko ci dal lay nango mo ñëgg ñu ëpp la wara jaay dëgg dëgg dal lay nango wa ko bayil la ci ciotal ñëgg mu nga xani do ron jaay yu daari am ko da na koy baye hal arjah ci la gëna la ngoy ñoon sax mutax mu ne wa bi fadlati ay siyadati samani allati bi hadhihi hal samani allati tubahu bi bay han jaay sun hal arjah wala mutahayyinin du ci agenu tagrani ko lam ne won wa tahayyinin dele ci la gëna wat ba nga xamni da rañ ko ci koko mom dong moko rañ ni sax ko ci mu ci yoon kene mënu ko jaawatu lolu sëñu ca sëñu ko def lo kenn nako dama lay fay karak hatay fajr ni ki ñaar rakay fa ñaar rakay fa war rakay gatu laway kenn ko moko defal bop ndor ko am ñu mëna ko defale ñu mëna ko wax kenn defuma ko labay mu tak ci warak hatay fajr idu la tasikhu fi an niyabatu fa yu addi ila akli amwal an nas bil batil wa hadha fi ma la yaqbalu an niyabata ka salati wa sawm wa ma khayruhuma min al-mandubati kafarat al-qur'an wal adhkar fa tajus al-ijarat fa hu dafa tekkal wone ne julle kor mom don ci sax julle ba kor ga nekul farata dafa nek lu ñu soppi tam du tax da man ko def lo kenn fay ko da na nangul wutu ñu soppi ci dess nak mom nangul wutu